بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في المستحابتي اکرته کلاو باب دې په بیان د هغه روایتو کې چې د مستحابي بارک راغلي وبه قال حدثنا حماد قال حدثنا وكيع وعبدة وأبو معاوية شام بن عروة نبيه رحمهم الله تعالى عن عائشة أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها رواية تيدا فرمائي جاءت فاطمة بنت أبي حبيش راغلی وفاتن بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہا الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم علیہ الصلاة والسلام تا فقالت دی فاطمی بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہا یا رسول اللہ ابنی امراتن استحابو زیو زنانیم او ما فا استحاب را وقتی فلا اطهرو نزفا کی دننا افا ادعو الصلاة نزم نسفریدن قال الله حبيب ورثوي لا فاستحاب كي بمز نفرد مزبك انما ذلك عرق دا يورب دي داغين داغين راضي وليست بالحيزة يوضع حيز مني فإذا أقبلت الحيزة كلت حيز را متوجيشي فدع الصلاة المسترزا وإذا أكبر أو كلت داحل شاكيلا فاغسني عنك الدماء نويز دزاننا ويني غسلك وصلي ومسكوا ورمحید اللتی رسول چی دحیض او دی استحاض مسائل باد دین دا مشکل ترین او پیچی دا مسائل و ندی لگ تفصیل سرعواو رئی کدان سرمولی کل ننور بندر تخبرہ لگ سرگر نشی علامہ حافظ ابن حجر و علامہ عینی رحم اللہ تدوار دو بخاری شریف شرح علی کلے دیوی نبی علیہ السلام پا زمانہ کی چکم زنانہ مستحاضی شوی ناغتول یولس شوی یولسو دلعنی کا یولسو زنانو تا دیو بڑی کی شاہ حسین یولس زنانو تا دا استحاب مسائل راغلی قدی کیاو دا غباب والا صحابیه دا فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہا عظیم ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا در نبی علیہ السلام بی بی درم ام المومنین حضرت سودا بنت زمعدا رضی اللہ تعالی عنہا دان اللہ الحبیب بی بی و اوصل رم زینب بنت جہش او کنزم حمد بنت جاش رضی اللہ عنہما او شغم ام حبیب بنت جہش دا بی بی و دا عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہم اوما اسماء و خور دن نونی دمور دا طرفنا او اتم زینب بنت ابی سلم و او نهما اسماء بنت الحارثية رضی اللہ عنہما او لسم بادی بنت غیلان السقفیا رضی اللہ عنہا او یولسم سهل بنت سهیل رضی اللہ عنہا غربی حدیث کے دعوی نیم رات مستحب دا لفظ حیض پا حقیقت کے دا حاض یحیض ندے دا حاض یحیض مانا دا بیدل عرب الحاد والوادیو اذا جرا وصالا ویخونو بیدو چکل روان شیو بیدی او دا چک پہ اصطلاح دا حیض تاریخ دار حیض ستوئی دمن ینفدوہو یا نون فادوا دمن ینفدوه رحم امرأة بالغة من غیر دائن دمن ینفدوه رحم امرأة بالغة من غیر دائن دارو وینا داچی راشن دی اغیل رحم دیوی خزی چی دا بالغوی من غیر دائم بغیر دس بیماری سو بیماری بیماری نشتا خود عادت مطابق وین چرازی دی تحیر ہوئی دا استحاد باب استفال لے فدی باب استفال کی او خاصیت مبالغہ دا نبا استفعال با استحاب باب استفعال لے اور دیو خاصیت دے مبالغہ ندیدے کی انقلاب دا ماہیت راگلے ند استحاب مانا دے یعنی دا حیض ماہیت بدل شوے اور دا حیض نا استحاب جوڑ شوے اور صاحب دا بحر الرائق دا استحاب دا سے مانا کرے هو دم يسيل من العادل من امرأة لداء بها دا يوغين دا شبئيگي دا يوربنا تيغيت آزل وي او دا وينا دا يوزنانا نزي دا يو بماري دا وجنا دا حيز غوينا بلا بماري دا او دا استحاق دا دا بماري دا وجنا دا او دا لماوی دا عرب دا شعازل لے کور نار سی فور سی ایت او عازل عرق دا عرب دا خارج الرحم دا رحم نبار دے عند فمیهی دا رحم دا قلی سر دے دا اللہ حبیب ورطوی انما ذالک عرق دا عورت دے ولیفت بالحیض دا حیض ننے نداوینا دا دی قول مطابق دا رحم ننگا بلکی او رکش لی دلی دی دا غید و جنداوی نروزی چلی تا آزل وی خوبتی بانی او اشکال بازی وی دا مخکنو اتباو او دا موجودو اتباو پا دی خبر بانی اتفاق دی چه دم حیض او دم استحاض کی دم مخرج پہ اعتبار سے فرق نشتا بلکہ دو دوار مخرج یو دے یعنی دا رحم دا ویخ میں روزی دا حیض وینم او دا استحاض وینم فرق تک صرف دا مدت او دا مدے دے چه دا مودی و دا عادت دن کمرین و راوین و غیط حیض وی او دا عادت و دا مدت نا رشتو چه کمرین و راوین دیتا استحاض وی اشکار مانے پوش وی دا جتنا اتباو جدید و قدیم و اتفاق دے چه دا حیض و دا استحاض کمرین چه دا مخرج پا اتباق اختلاف نشت دوارا دا رحم نروزی کم رحم کی چی بچے جوڑی گی دا رحم نگا دوارا اینی روزی نمارس السنن کی علامہ بن نوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی ویسن کی بھی حدیث کی اختصار ہے پورا تفصیل دا مسند احمد سے اور روایت کے راہل ہے حقیقی نبی کریم علیہ السلام دا استحاض دلین بارک دری الفاظ استعمال کری دی فَإِنَّمَا ذَلِكِ رِقْزَةٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ دَعْيَ وَلَقَدَ دَلَّتُ دَ شَيْطَانَ او عرقن ان قطعا یا یو رقض چی دیش لی دلی او داؤن عرض و لها یا یو بیماری دی چی دی زنانت دا بیماری پیش و حدیث کی دری کسم اسباب را لیتنا کپیلی چی تخبر مالی و باسر چی دی استحاد اسباب مختلف دی فبعض اوقاتو کی درہن نبار یو رد غا اشنی گی غیر مین راضی نو پدغا وقت تک کی در استحاد مخرج درہن نبار دے او بعض اوقاتو کی دس بیماری پا وجا درہن دلیخ نمین روزی او دخل عادت و معمول نزیات شی کل ناکل او بیماری او کل دے شیطان دے لکن او لکن دا او دیتے گر دے شیطان دے لکن او لکن زکا ہوئے چی شیطان دے استحاد دے ذریعے دے زنان بارکی دے وسوسو یا دروازہ کھلا ہوئے زکا زنان تے تخبر موس او دا طہارت مسائل کے جندل مشکل شی عمل کول پی مشکل شی نبی علیہ السلام ورسلی کرے چی حیض متوجی شی دا مسترے دا دا حیض تورجو کی مسترے دا مزور جا ترے دا کلے تورج دا حیض ختمی شی نو غسل کا و مشورو کا او دا فاطمہ بنت ابی حویث رضی اللہ عنہا معتادہ وا معتادہ زنانہ پیجنے جراغو وعدد جولی چی دمیاش کے ابتدا یا پا دی من یا پا آخر که فاقی مانی دا بیماری راجی دا گره یا دول دیر ضروری بی یو زنانت دا خام خاصوش پکار ده چه زمان دا بیماری دی اسلامی میاش تی پا ابتدا که دا که پا دی من که دا که پا انتحا که دا ذکر که دا دی تیاب نید و ناسا پی نور میاش تو که دی متواتر و دارمان دی استحاد بینی شروع شی نو دیره که خپل عادت دا حیض معلوم نی نو دا دی استحاد و دا حیض رضی پی جندن ور تا مشکلی شی اگر دا حیض و دا استحاد دا مسائل نمخ کی یو سو بنیادی خبر پی جندل پکار دی دا حیض دا کم مدی بارکی دا ائمه کرام اختلاف دی دا بعض فقهاء قول دان دی چه دا حیض دا کم مدی دا پارا دا حد مقرر ملے بلکی یو ساس کے وینا یو زندین بیدنم حیث کی جیشی دار امام مالک رحمت اللہ علیہ مسلک دے جدی تنیز دہیز دکنی مدید پارا دسہد نشتا یو ساس کے وینا یو زندین راتلن دام حیث حسابی جیشی دا قواعد گره دا دنیات حیثیت لری دا زکر رسو دی باس مسائل دا کمون لپده اثانی او تاس تسر دا تور امت دا مواری بے دا مسائل دا سبا امت رسوئی دا جی صحیح پوشی دا صحیح بو رسوئی او کپی پوش نشوئی دا مسائل دا صحیح نشوئی رسوئی جمہور لماوئی چه ده هیز کم مده مقرر دا خود دی پا کم مده که اختلاف ده ده امام شافعی او ده امام احمد رحمه الله تعالی ده دی پا نیز کم مده ده هیز یوم و لیلتون یوشپا و رزبا امام یوسف رحمت اللہ علیہ پنیز بانی یومانی و اکثر الیوم الثالث امام یوسف رحمت اللہ جہیز کم مدد ورزی دیو جدرینی رج اکثر ایسا او طرفین وی امام ابو حنیفہ او امام محمد رحمہم اللہ تعالی وی دہیز کم مدد ری رضی و دریش پی دی داختا سوال اصلو کی جندا چه دہیز پا کم مددی دو علماء اختلاف دے دیو مثلا گارا دہیز پا اکثر مددی دو علماء اختلاف دے دا احناف و قنید مانی لس رضی و لس پیر زیاد نا زیاد دا حیث دا لس رضی و لس پیر امام شاکر احمد اللہ قنید مانی زیاد و رضی پیزن لستی خمسط عشر یوم امام مالک رحمد اللہ قنید مانی دا حیض اکثر مدولت رضی دی دا حیض اکثر مدولت رضی ولت رضی دی حضر امام احمد رحمت اللہ لینا دیوارہ کدری روایتی ندی یو دکنزل لسو رضو بل دلسو رضو جو از دو مسئلے میں ذکر کرا درے و مسئلہ دارا پتہ مدہ تو طہر کے اختلاف سے پتہ مدہ تو طہر کے اختلاف دے علامہ نووی رحم اللہ علیہ کہ دباد علماء تنیس پری کے رسحت نشتا دائی روایت امام مالک رحم اللہ نے اور ایک روایت دائی نے دے تینزو رضو دے درین کے دے لسو رضو دے اور سلورم روایت کے دے تینزن لسو رضو دے امام ابو حنیفہ امام شافعی رحم اللہ کو نیز بارے کھانا مدد طہر تینزن لسو رضو دی اور دا غیر روایت امام احمد رحم اللہ ہم دے اور دا غیر دین روایت دا دیار مسور رضو دے بہر حال دا جمہور پنیز پا کم مدد تہر دا تیزل لس رضی دی اور دا تہر اکثر مدد پدی کی صحت نشت پدی اجمارا نیاشتی بمی کرونا بمی چی او زنانا بفا کرونا ایدا پمودید ہے نو دتوہر بارت کی پکنی زیادی کیوں نہیں اختلاف دے ویسا الوجد آئے کی پریوارات کس سراحت موجود نہیں نہر یو فقیح اور ہر یو عالم دخل ماحول دا تجربی اور دا عرف اور دا مشاہدی مطابق کتنی کی نفیس حلے کرے دی اعتبار سرا دا اسی حلے کرے یو سلونا ما مسئلہ دیگے کداس دا توجہ مرا دا الوان دم دا حیر دین و پرن کی اختلاف دے صاحب دے ہدایو و ایتا تو ہدایو ہوئی کرا چشپک کس مرنگونہ دی دا حیر کل دیوینی تور رنگم بھی کل سور رنگم بھی درین دیرم بھی سلورم خور بھی پینزم شیل بھی اور پگم کل دخار پشان رنگی بھی نداشتک کس مرنگو نرازی پیتبار دا زنانو دا طبیعتنو دا خوراکنو دا تبدیل سرا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائے چھے دا کم رنگ وین راشی نبت دا حیر دے قبضی شد چھے دا حیر پر رنگ کیوی اوضابت دی حیض پرد کی طرحی حیضی صحابی گی ترسو کے زنانات پین رتوبت و منوال لیدلے دی دا احناف دلیل دیبارکی دا موطان امام مالک و موطان امام محمد رحمہم اللہ ابو خاری شریف دا حدیث تعلیقہ ذکر کرے دائشی بی بی آغا وین زوائی چه زنانو بائشی بی بی تا دا کپری چکری را لی گلی اپائی که ممالی چو نپائی که با آتی ہی صفرت مندن الحید آئی که با جاروارو دمینو دا حید آئی که تی تپوس کولی بی بی نا چه منگوس مسکولی شو کنا نو بی بی بورتوی تلوار مکوائی ترسو چه مسپن والے سپن رتوبت چه دا خارجی گدا منی کتلے ترغیب تلوار نکوائی دانور لما پرندونو بارکی اختلاف امام شاکر رحمت اللہ علیہ وسلم چه صرف دسور رنگ والدین او دسور رنگ والدین حیث دے دین علاوہ دا سلور رنگون دے استحاض دی دا مطلق دا حنابلان دے امام مالک رحمت اللہ علیہ ورسر زیاد رنگ او دا خود رنگ حیث جو رئی تردی چاہلا منووی رحم اللہ وی زیارا و خن رنگ پرد و دہیت کی نام حیث دے دیتا تمیز بالالوان وی و ربی کے بتا مسئلہ رسطہ سردی بات پر آلی چه کم آئمات دویر و درنگون و اعتبار کئی دویر دا درانه با بوری چه کل دیر اپنه تندگی چه حیزه که استحاض ده دویر فرنگ بدا حیزه استحاض معلومه یو تمیز بکئی چه دا دویر رنگ دا حیز ده و کده استحاض ده رجی دا حیزی حیز ده انسابهی که دا استحاض ده استحاض از اونگا مذب سشو چه شپک کسم رنگون و آلوین غازی و چه دا پا مدد حیث کیوی نو حیث بیسا بیگی دا سلور مسئلی تا تو ذهن کی کیه نوی ادا مودی کلی کنا ورچالی کلی نیتو دیخ پل موبایلو نداتا سوچیف کل دولی کلی دی بانی او نوز زان سرکی دی او دینا یو سب کے ست سڑے جو کی تا نور از پلکون زرگون زنانا دی دخ پلو مسئلون خبر ندی نو کدین ای خبر شیر تاسو نبا اللہ اجر در کی اوز گوئی دا مستحاضی دری کسم دی چونکہ باپ دے استحاض دے یو تا مبتد اول ایر زنانہ داو دا زندگی پا ونزل کی پا دی حیز را ہے او بندیگی نبا شورو دے پا میاشتو میاشتو بس ابتدا دا بلوز ترکی حیز شورو شو نوید دائمان و استمرارن پا میاشتو میاشتو روانی دی جدی زان لحکم دے پا شریعت کے امولی که بدا جیم محطابه با یو زنانه با سمودد دی پا حیث که عابت راتلو در اسلامی نیاش که ابتدا یا پا من یا پا انتحا که دی با اتو یا ورزی مثال کتور حیث راتلو داغی نفس یا ازر بس داغی ندهی شران ندا تنیشه روان دا پمیاش پمیاش شو بیادر دا زنانه عادت تحیب که بپسی جوڑی گی ما بیشت رحمه اللہ چی یو زن دا زنانه سورا دهی زرانه بزا عادت پاکی ده او طرفین وی امام ابو حنیفا امام محمد رحمه اللہ چی کم از کم پدرو ہے دونو سر با عادت جوڑی گی فتوہ دو طرفین کو قول اللہ چی جو دن دیو زنانا بیماری والا او دا رمیا شکاور یا من دی آخر کیوا او یا ورزی و یا ترزی و بس دا ورزی کرالا او قاتدہ دا دی عادت دی تم اعتابہ ہوئی دی بانن کو شروع بھی کرو درین متحیر دا متحیر آغا زنانا تاوئے چی دا معتادا خودیات یا میشوی دا شوروشا و عادت سابقا تیہر شوئے یره دا مخ کی عادت څنګه سورج دنیا کی پاول کی پاخر کی او کپو مد کی دی متحیری تناسیا او دو الله مذلم وای بس کو دی لیکی کنا بابا سی کئی سی سبا مالا وروروی نو جابا او دن رسولو لکل گورم ها دینا بس کی بوائی دینا مسئل تفصیلا تاسو داسی کئی چیاری ایو سر لکل پرتائی سبا بتا سنا خلق جان پوئی نو جتا سو تخو برابر پوئی او دانو در سلدہ سی لکلی دینا دینا خدا سرے گا سی کی خدوشتے بھی کی خرابی گی نا